دین کی بیان شو. اولنے سڑے دے چے رد منکر دا پا دین کی را گلنے اگا باوی اوبد اللہ دبل چاہ عبادت مکوئے مالکم من الہن غیرو بل الہ نشتے. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اطاعت میں اگا سوائے کری داد آگا نرس پیغمبران تا یعنی رد منکر با کئی او رد با دا محرمات و کئی چے محرمات دا دا کارون من دی دا مکوئے اولا نیسا ہے چھ پا دیلے کلے شیدی یو خبر دا دویم خبر دا نو علیہ السلام اولا نی پیغمبر دی چھ دی ابتلا سر مخ شیدی دی دن مخ کی اللہ رب العالمین اللہ رب بیمہ کول دی غری کن سود دی بلت شیخون دی بیمہ سود دی ناروا دی حرام دی دلتا دو کال مخ کی دو علماء و قدیبانی جرگ شید تحقیقی کلامون پیشیدی مخ کی نمنگا وقت ورد مقرر کرو پا بیمه بانده تحقیقو کئی چی چه شیده شرعی حیثیتی چه دی مولیانو لدا موضوع ور کرو او تاریخ مقرر کرو داغی تاریخ نمیاش تو یونی و پس دلتا حاضر شیو محققین و علماء جوندی دی اللہ دی عمرونو کی برکتونو آچی احاضر جوندی دی لہا پل اخپل مقالی لکلی و مقالی پیش کری طول اخپل اخپل مقالی او صرف مقالی نبیا پی بحث موشو اتفاق باندی دی دی علاقه دا علماء آن تر کلاس گلگی تا پوری در طول پی اتفاق شرعی قانون پی حیثیت باندی بیمه بی اقسامها حرام ناروا سود دی دا فتوار پی شده او فتوی سمشتا دی شایه نشوی آقا سر پکارو چو شایه کرده اشعای نشوی حرام دی که ناروا دی سود دی او سودا سودا مخی او غلا ما بیلی دی بیما سوره بقره کی میلیو سوره دیاد شو الخمر والمیسر کی میلیو کنن میسر جواری بیما جواری دا بیما کده هر چکه کده وجود دا کده گاڑی دا کده زمکی دا کده چرگ دا کده خر دا کده سپای دا دا پا قسمون بانه حرام دی دا ناروا دی فاقلی همیتنیو جوابی ذکر کن در نوح علیه السلام وانی پا دیمانا ابتلا برازی نوح علیه السلام به اوٹا کهو بای او در ویلو کوششون تدبیرون کل مطلب سو تیمشا تا تا آغا سوا حرالی کم آغا سوا حالات بطا باندی رازی ذکر رسول علیه السلام ویلو کنن لقد خشیتو علا نفسی پا دامی ریدم چه دا با زمان سر تا او رسی و که با سر ترا نون رسی اپا دیو جو تا ورقای ویلو ورقا لوی عالمو تا ویلو بودا اغا بودا لوی عالم تو ایلیو چه تبا خلق با دیو باسی یا لیتنی کن تو جزعن ایس یو ایز یو خرج کا قومو فا انصر کا نصرن مؤذرا خلق با دی شری ازو ایچ ماستا مدد کرده او باسی با دی خلق انده غواج رکن انا وحینا الیک یقیناً وحی کرده منگا تا تا آغا شانتا را کچه وحی کرده منگا نوح تا انبیاءو تا چه رسو دنوح نو بیا ابتلا شروع او چه وحی مکرده ابراهیم اسماعیل سا چه قوب اولادونو تا ایسا ایوب یونس هارون سلیمان تا ورکرده منگا داود لزبور علیه مصلوات و تسلیمات زبور تخصیص یوالی اوکو زبور کی فضائل احکام نو او پا دی زبور کی دی امت عددی امت دی پیغمبر تقریبا دی اوی سپاره پا مقدار علامات سکری دی صفتون غزی مواره لخوده دی زبور علمان دی تاریخ و یو نیم سل صورتون دی میتون رسیتون یو نیم سل اطول فضایلو داود لن ورکر اپاغی که امر نهنو لا تحلیل و لا تحریم سیوتی اتقان که اول جل چیا ست شفش پیتا مخبانی مسعودی مروج الزهب که اول جل نلسم مخبان دی وی دیکی دغنو حاخل غرمت بکیتنو صرف فضائلو لیدنیوی پیغمبران دیر چو بیان کرده منگا تا تا دنو دمکینا او دیر پیغمبران میلیدنیو چو بیان نتا تنده کرده او خبری کرده موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام تکلیمن پخ پلا خبر کون مصدر راوڑیشی دا پارا دا قطر دا مانا دا تجاوز جو مجاز تو کوان خری لکا معتزلوی خبر صلی اللہ کریوی پا ونا کی قدرت پیدا کرو خبری دا ونی نا کی دی اللہ صلی اللہ کری ونی پا عمر دا اللہ خبری کری تکلیمن دی تل راور لے تکلیمن دا دید پار امراضی چی نسبت دا فعل فاعل تا حقیقتن دے نمجازن ضربتو ما ہوا ہا احتمال دا دے دے چی دا پا عمر باندی بلچا وخلی او دا حسابی کی کنا بلتا ویوا بیاوتو سنگا دا منی کنا امی تکولی کنا نو تکولی خو بللی او پا عمر دا دو دا دے احتمال لقتمول دا پارو تکلیمن پا خپل خبری کول اللہ سر پا خپل کردی دا بلتا ذریعہ بانی نی کلی اگر جدا خبر دا علی جلیمیو بیر پیغمبران خوشحالی ویل کی منون کو تایر ان کی دن منون کو داولی لیکم حکمت دا ارسال الرسول پیغمبران ولی لیکم سورت بقرہ کی میں ویلو کنا کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین چیو انبیاء ولی رالا سورت یونس آیت میں خوضر فاختلفو فبعث اللہ النبیین مبشرین انبیاء اللہ رہ لے گی چیز خلق و حجت ختم کی دلیل ختم کی ما جا آنا من بشیر ولا نذیر نخوش آلی و ان کے راغلے انہوں نے تو کیا رہو ان کے راغلے ہو اللہ و چبانے ختم کم دا پارا دے لے گم چی پاتی نشید خلق و پزیمد اللہ بانے چا قسم بانا پس لے گرو دے لے گرو نا پیغمبرانو لے گم بانے ختم شی دے اللہ دے ذرہ و اسم سزا اور قولے شی دا حکمتون خواهد نینا سنور کے انبیاء علیگی مکین شدراج تے دا غفرے دا بلا خبرتا کم اللہ گواہی کی بما انزل الیک شہادت دا اللہ پا توحید باندے سورہ علی عمران کولو سکنا شہادت دا اللہ رب العالمین پا صداقت دا کتاب پل باندے دا ذکر کی اللہ گواہی کی پا کتاب چرا لے گلے دیتا تا سگواہی کی انزلہو بے علمی ارے گرے دے اللہ پا کامل پویخ پا سرا چی خلق تا دے ہدایت ذریعہم دا غدن بل پا اس طریقہ بلے نشی سمولے سمی کی بانو پا قرآن دا سمی کی اللہ تا علم دے پا علم بی بنا مانی دا کتاب را لے گلے فرشتی ہم گواہی کے دے قرآن دے صداقت پورا دے ہی کیوا دے اللہ گواہی کے ان کے ان اللذین کفرو قرآن را گئے دے ہدایت ذریعہ کتاب دے چیدے دینے مخوارن سزائے سزا یقیناً کی کفر کو صدو عن سبیل اللہ منشو پروانے دو پلا دلار اللہ نا گمراہ شو گمراہ شید اللہ ری دو مسئلے بیار کرے کنا مقام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو موحا چنرا پکتا انبیاء وانی پیغمبر تی دو مسئلہ دا کتاب دا اللہ انزلہو بی علمی والملائکت یشہدون فرشتیم دا گواہی کئی ان الذين كفروا اخرت مسئلے ذکر کی ہوئی یقینا تکو فریو کو ددی کتاب نہ ظلمیو کو زیادتی کو نے اللہ چری و ظلمو یواز کفر و ظلمو ظلم سرو کو قانون دے مقام نہ لری کا دے قانون دے حیثیت نہ ہو ورو او قانون خپل جوڑ کو من توئی ویتا سو قانون لاس کی اخلائی دا وئی سیدی غلط تھی مونگو تاسو قانون لاس کی واغس دا اللہ قانون ام لاس کی واغس فنبلتموه وراء ظهوركم آغا دے سملے نبار پچاوک کیو غردو آغا دے سینت نبار پچاوک کیو غردو پاغیبان استاسو گاڑی پاغیبان استاسو پی پاغیبان لغر جنکو قدمونا دا پی پی غردو تا پی تاسو کی خو کتاب تاسو آئین تاسو لاس کی واغس اشاتا غردو ماستا این لاس کی اغسطے دے نی اغسطیشم دا لاس دا اغسطون دے زان پی پلیتوم چستا این لاس کی واقعم زان پی پلیتوم اور دا لاس دا اغسطون مطلب دے چو دو پکیتا واق شروع کر لے من دے واق نکو مونگو دے ننو مل قادم نی دے دانو اور آئین تاسو لاس کی واقعست کم اصدا چی مال تجویز کئی دا آئین پا لاس کی دا اغسطو دغا سزا لسوار تالا پا کار دا چه تا دا اللہ این پلاس کی واغس او شاعت دیو گردو نبز تمو ورا ظهوری کم دا غسن دا سبق زوتی جی ظلم و ظلم او کد اللہ کتاب لاس کی واغس نو شاعت دیو گردو د میزونو دلان دی کنو د کورسو دلان دی کنو د خپو دلان دی کنو د موټرو لارو دلان دی ک نو د اسلام آباد په چوکونو کې د الله کتاب سپک او ذلیل ک ظلم نو څه قانون دی الله لم یکن الله لیغفر لهم ندی الله چریو چې دو تبخنو کی اللہم تعالیٰ مصرف کرنے تاکید دفاری چرے دی لم یکن اللہ لیغفر لہم اس کلن دے اللہ چدو تبخنو کی ولا لیہدیہم ندے اللہ اس کلہم چدو روان کی پسم الاربان طریقاً پلار اخلاص دو اخلاص دو لارو لہس نشتے دی دا ولی عملی دے شکر ہے چیدی دین دے واپس نشرات دے اس ہاں خیوتا لیکن لار دے جہنم خیوتا اللہ نو لارو تا دو دوزخ خیونو پا مخدا پا مخدا قرآن وی دو دوزخ لارو تا خیم نو دو دوزخ پلار روان دی کنا را گردی اگا از را گردی دو ندی لیکن لار دو دوزخ نو همیشه بی پکیتا همیشه دی کول دا دی پا اللہ باندی آسان اللہ کولی سی طول مخلوق گران ندی تا ترغیب اتباع دا پیغمبر تا پیغمبر را گل دے کتاب را گل دے قیامت تے گورے جہنم لگے جنت تزان رسوا اللہ اگر امنا ظلم مکوا اے خلقو قد جاءکم خیال کہو دل تیدانی دیر یا ایوہ الذین آمنوا قد جاءکم یا ایوہ الناس دعوت دا پیغمبر طول مخلوق لدے کتاب دا اللہ طول مخلوق لدے اگر دائی ذکر کو پس دا گنا کنا کفروا و ظلموا لم یکن اللہ ایمان چرتا دے وہ بندیان خود ہی کہنا ہوئی اے یا ایو الناس اے انسانانو پیریانو یقیناً درائے ایتا استا لے گلے میں دقا صحیح قانون سر بالحق تیر حق قانون قرآن میں در لے گلے دے سر اور اگر دقمل قانون دے دے درب ساسو طرف ما بندیانو نے دے جوڑ کرے دا بندیانو جوڑ کرے ساسو ادا درب در طرف ما دے نو ذکر رہتے ہیں ایمان دوڑے پی خیر اللہ کم ندا تصور دا بہترا یکن خیر اللہ کم آمینو وطلوبو خیر اللہ کم یکن خیر اللہ کم ایمان داولا پیدا دبنا نشیب دا تصور بہتر کتاسو کفر کو ندا اللہ سو پروادا یقیناً دا اللہ جی طول پاس مانو چیدیو پرمکا دے اللہ دیر خبوا دے اکمتونو خوان یرتنا نئے رکتنا نئے اس اہل کتاب علماء سوتا خونہ دا خود تاسو غر کنو کہ تاسو سرنی شریف شیف دی الہادی جمہوریت کی اپنی مغربی جمہوریت کی چیزا اللہ دا کتاب پر زد جوڑ شوئے تاسو سرنی شریف شیف نو خبر بس زور آغاز کنا زور چی ناخلی نو وجہ دادا چی تاسو دا سلی دا طرف شویئے سپر علاوائی پکارو چې د سفر طرف ته شوی ا د سینې مقابله کړه طوفان نو تاسو د سینې مقابله نه کوي بلکې سینې سره شوی او سفر راوي اسلام آباد طرف ته لوځوي نو رکاوټ تاسو جوړ کړی دی نو د دیو جنته یا اهل الكتاب يهود ته وي د يهود صفات والا چې چرته دی په هر دی کې چې دی په هر دور کې چې دی پہ ہر علاقہ کی چیدی ایوی کتاب خواندانو دا خوبا میادی کنے چاول کی مویلو دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی پہ حوالہ دا کتاب الفوز الكبیر دا شانتا دا غرائب القرآن پہ حوالہ نوے دینی جی کے بعد تفسیر معارف القرآن پہ حوالہ ان بنی اسرائیل قد مضاو وانتم تعنونا یا امت محمد بنی اسرائیل مگورا سورت سو گور چ بنی اسرائیل کم دی ریڑا خبر کی سر کے زان تا او گورا زان تا و از اسرائیلی دا مرس کو زما دی اللہ زما تن توبہ دا اللہ اے دی کتاب خوان دان ولا تغلو فی دینکم جاتے میں کوئی پر دین پل کے دین ستا سو مکمل لے پرون ول جاتے کہ چرس کا یامر کے کی جتنا لا تغلو فی دینکم جاتے مکوئے پا قانون دو جن کی چرزان نہ جوڑا اذا اللہ قانون مکمل لے کم دے پکی نمگر چیادا کپ فرو کی نمگر چیادا نو دا حق دا علماء ربانیون دے چی اغیر پورا کی اجتحاد باندی اغیر پورا کی نو دا دے سملے دا خلق کو کار دے چو کم نہ کم لسمی پاس چی نو اغیر برازی نو لسمی پاس دے نو اغیر سملے اغیر قانون بانی پیگی قانون کے سوچ دے اسمبلی کے قانون کی ناسی نیپیم کرل حرام دی نستا کر دے تو اپیم کرل حرام دی کدا دا علماء کر دے چی دلیل ہو خی اپا دلیل بانی مسئلہ ہو کی و اپیم کرل حرام دی خلق یو کری دا ظالمان راشی اولا برباد کی روانی کیولا ولی روانی شراب خود دیبان نکلا چرس دیبان نکلا هیروین دیبان نکلا هیروین جیل کی کسانو مای چشی کرا غلی کاکا خیلو و کاکا سب نسے چشی کرا غلی سوی ناکاره جیسے بس علیت طبیعت خوشحالی غیبانی مای چه طبیعت خوشحالاو وی پاورر مخوارد پدی کرا وستی بلو آغا دی جنسیو آغا هم پا پاورر کرا غلی نمای پلار تو دینی چه زمانت چیفی ولی نیشه دو پیره اغو وقت کلیم خدا پیره پیخی میپلی چی پرو دی بگی دا بیا سینی سمیگی نمای چه گزاره که چه دلتا نشوی استاز جیوی دلتا دبار نخو پیدا کی پریوان پرداغ بانی خو گران دی بزده عمره کار دی چه بار پشل رو پی پونه دن دلتا پسالی خو پیدا آغا پونه راوری نگل را کی وی دا پریره چه بار نشوی نی جیل تراشن دلتا نشوی شی دل تا پریوان دی یو یو لور کی بلی بل لور کی وی رشتیا دیتا ہے میں جو رشتیا ہوا ہے سو با دروغ وائی وی شراب پریوان پیدا کی جی شراب چی چاپکاری کنا پریوان سرپوش لراؤنی از سرپوش لے افسر ورکی دی سرپوش نوکر دی پا جیل کی منصب دار کرے دی دیر مرکی دی اغاول ورکی او غیر آوری دو تیرا رسی چوک بوی نسیوی چوک نشایان نیوی دل تا نشایان شی زینایان نی دلتا زینایان شی لوتیان نیوی دلتا لوتیان شی زکال تک دالکان ارزال لبارک دے کنا دالکان موندخانه تو گی بیگیر وارد چی دی در تو لگه چیو دی که موندخانه کنو پاقا بیگیرو که سلولی پویشونه یه سو آلی پدا کسا وقتی در طول معاسی پدی که دن نبندی کی گی لا تغلو فی دینکم اللہ قانون والے گره دی زیادتے مکر پا دین ساسو کی بے قانون ساسو کی وی دا جی حرام و دا جی حرام نداستا کار دے حرام و رستا کار دے او چکم حرام دی یقینی نو آقا دی مانا نکلالا شراب ازاد را روان دی پا ملک جوڑی گی استعمال عام دے وی دا کئی ملا شراب سکلی توبہ استغفر اللہ نشو نو سڑیو توی وی تاوالی اسکل مولی سیب شراب تاور اس کل دا ملک اس کل ملک نو بی سودا شو چی پسو جو چاہتے تاولی شراب کل مولی سیب اس کل لی مولی سیب نست مولی سیب اس کل مالی را کل رزتا خبرم جا شراب اللہ اللہ دا سی معاملی شروع دی نو دا کس بینو شروع دی جی سلو کو یو کار کرے دی یو کارو کو دا پیسو پابندی ورہ کرو روڑے موڑے پی بان کے صرف کمرو ور کئی نور تشینی سے مقرر تنخواہ دی وی کوٹولا پا یو راز خوری اکر را رو گئے پاتے کہے او دا پورت لے جی خواہ استانا نو آغا مستیو لے لکڑے کاما کردے دا دہ کاری لکھا کار کردے مشارہ دا روپے پی بان کردے روپے با دو سخی اس کی استا کوٹا دا دو کروڑ روپے استا دا کوٹے اب جیب کی وات چولے پزے کے بعد تاورا میں سکول جو کو پتالیخ پانزوز دارا او یا بے چالو براوڑ پا دیر سالیخ دربان روپے نور رو ٹولے غبو آستے او دی سلی دا کارو مو کجی روپای ورکی نا منبر توی تی سکی مو خوایا چه ضرورت تی کم دی کی اگه لبا اورسی را لار چی ناگه با نقشه جوڑه کی دوم را پی خرط را دی روپای با منجور کی تیکا با ورکی نو دا روپای دا دیر دن آگه تیکا دار لدی دا منبر پلاسی من ورکی منبران ناس تی اجازا لاسونم روڑی لاسونم روڑی سو شو غرطو قومی صبحی والاوی نازمان ختم کرد چی منگتا کی دقا پیسی والا شی آغو پکلک دیوی ندا بدو سقی یوم یعض الظالم علی یدهی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیل ارمان ارمان دا دیلی ونی ملاحا وری دلیوی سم پلا سمران اغلا سی غرق شو اسی غرق شو اسی غرق شو علم تماوی خواه علم دی محسال لیتو خو خواری زان دیو نسا تیو شیخ سے پس زانو ساتو تو خوراک تا شیخ خونش دی سبانی زانو ساتو یہ ساتل بگی دنیش تیرے داغا دی روڑے وی منگا دی دینا جاتا خرابا خورو بل تماوی صدی اکرو زان دی پورا که کنا وی قسم پا اللہ که تشیرہ پیلا زموں کو مقرر تنخواہ دل ہزار روپئے کا پیورا جو خورا کب میاش کی ہو نور تشیری چی روپئے دا بل پلاس باری جی مفتی دل تولا راغل عدل تکیر مفتی و بیض الرحمن زمون پلاس کی تشیری چی شیر سیب ہمائی تا چیوی چیز با ستاسو جاسوسی کم ستاسو دا پار با حکومت کی جاسوسی کم وی تا تا یاد دی پیندش پک کارا مقی خبر ما کرو تا تیاد دی نمائی خود برا تیادی چی تا زمون نتلے زمون نتلے چی زمون نتلے نما تا با خبر یادی او دا اوشو دوبانی سر سجی تا ورسی دی اللہ دغ حالت تینو دیز دکا قرآن دی کرکی لا تغلو فی دینی کم زیادہ میں کوئی پدین ستاسو کی پر قانون کی راستہ فکار نہ رہے مو آئے پا اللہ بانے لیکن چی پر قانون دا اللہ کے اللہ الحق حق سرے دا اللہ قانون کا نا مو آئے پدین کی ویتا ترجمہ زان دا سکھ حضر بیا بیا ذکر ہم مو آئے پا اللہ بانے لیکن چی حقا نتشہ دا حقا تصور دا حق تفسیر کا کنا تفسیر کا دا حق چی خبر دا گند جی لیکن چی پر قانون دا اللہ قانون کی نہیں رتے والے رو باسے دا قالا قانون کشتے نو تو بلا والے جوڑا والا موہ پا اللہ بانی اللہ الحق یقیناً مسیح رد عیسائیت یقیناً مسیح عیسیٰ جوید مریم لے گلے دا اللہ و فیصلہ دا اللہ و رسول و دا فیصلہ مریم تا و روح منو روح دا اللہ طرفا رحمت منو دا اللہ طرفنا رحمتو او گروہ عیسیٰ علیہ السلام تے روح ہوئے لی دی امین ہوئی ویلی دی نور کی دانو ندا ٹک دا کنا روح من ہو دے روح اللہ ندے پدا غمانا بانے چاہتا اللہ روح را گل لے اللہ دے طرف ندا روح را لے گرے شہر واسطہ دا پلا پکی نشتا دے نیمان گاوڑے پا اللہ و بولی گلے موائتا سو سلاسا الالیات و سلاسا عقیدتنا سلاسا زمان عقیدت دے رہو دا ویلی ما کنا چی عیسائیان ہوئی چی تسلیس دا توحید منافی ندے دا دریو عقیدہ دا توحید منافی ندا منگا موحدین یو او ذکر زمنگا دین کامل لے استاسو دین کی زمنگا دی کتاب دین چی پت کردی دا توحید منافی ندے مثالیون اللہ شورو کو فلاسفو او دا سنجدانانو دا دو پا طریقہ باندی ذات یو دے تعدد پہ اعتبار دا صفاتو دے تاسو منائی علم دا اللہ مستقل صفت منائی قدرت دا اللہ صفت منائی احیاء ماتت دا اللہ صفت منائی دا ذال لدی صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا سواہ ذن فصال نہ عین دی و نہ غیر دی عین پا دی مانا چہ ذات و صفات بالکل یو دی اغیریت پا کینش دی دا سی یو ندی ذکر صفات قیام پا سپوری لدی یو شنو قیام سنگر آگے بیا او قیام تجد تفادشو او غیر نگی چی از اللہ جدا سے وجود لری جدا وجودی نشتا دی دی معنی باندی لیست ہوا ہیا ولا ہیا غیرو شرح قائد کی تاسوئے ہے کنا کہ بلشان دی در عبارت دی صفات دا اللہ لیست ہوا ولا ہیا غیرو غیرم ندی خلق پی نفی جی بے مذہبہ وہی چشی دی چنے آئین دے نگے دی چشی دی اجدا کی کتاب جی پی پوا چنے چی پی نفی جنا سے پا خبر ہونے ہوئے لیکن اجدا چشی دی آئین ندی ذکر صفت قیام پا بل پوری لدی ندا صفات دی آئین ذات دی غیر ندی چی صفت تینا بیل دی وجودا دی وجودا وجود لدی دا شے بگی نشتا دی پا دی معنی بانی صفات دا اللہ دی بس لرنا خبر دا نو دا خبر ذکر کرے دا لعلم صفت دے داغی تعبیر جبریل دے احیاء اماتت صفت دے او داغ صفت وجود عینی پا خارج کی عیسیٰ دے علیہ السلام نو یو ذات ادوی صفات او صفات معین شوی دی او صفات پاشکال و متصور شوی دی نو چا دے تشیر کلی تا سنو منی صفات دا اللہ تاسو خلا نورم دیر منائی نو که تاسو دا شرک نئی زمان دا اول شرک دی دا سنو دا صفات دا اللہ دی قائم پا اللہ پوری دی دا عیسیٰ پا شکل شوی ندی مستقل وجود لری دا جبریل پا شکل ندی مستقل وجود لری او اگر غیر دا اللہ ندی نو سنگ دا موجود کو فدی حیثیت باندی خلقی گس کو اللہ خلقی تا تش دا الفاظ دو کد حیر پیر حقیقت تشینشتے ذکر مویتاسو صلاتا من شوید دی اکی دینا خیر اللکم طلبو قید فائدی دزان دا پارا انتہو وطلبو خیر اللکم مفروق فیل چا دفکی دا مفروق او قرد موجودی جوبن انتہو خیر اللکم من شوید تاسو یکون خیر اللکم دا مانا خودنا من شوید او دا من کیدل د خیر نستا سو پر من شه د خیر نه یقین الله کو الہ واحد سبحانه و یکون له ولد یو دا الله دې چی پاس مانونی کی دو پرم کا ټول ورنه کیو الله زموار د فائدې او نقصان لیتن کی فل مسیح ویته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ولی کنزل کای صحیح کی خپل شان نزول کی لیکن دی وا تفسیر کی وی عیسیان او وی عیسی دغتا رسول اللہ علیہ السلام تا لیما تصب صاحبنا تو زمان د دین رہبر تا ولی سپکا خلق وزائی وی سکن ظلمیو تکردی وی تقولو عبداللہ وی تو عبداللہ دے معابد نوکر غلام دا سپکتا کیا دا سپکا کلمہ دا کمیشنر تا تو نوکر ہوا ہے نقفا کیجی پینا او که پولوس تا دی نوکر ہوئی نقفی نقفا کیجی او دو دیشان تا تو ناغن غد تا نوکر و اتو زمانگ نوکری ناغن بی بد گنی نو دا کلمه دا بیادا بیدا نو لیمه تا صبح صاحبانا قرآن جواب کوی چری بد نگنی مسیح چشیدی متازا اللہ تا عبد اللہ بند دا اللہ اغا پی نخبا کی گن اغا بد نگنی استنکاب الترکیب یدورو علی التنحیت والازالہ دا دی خبرینا نخوزی پا دی خبربانی خفاکی گینا پوزا نتروی نو تندی نتروی نو طبیعت نخوری نو خفاکی گینا پا کیدو دا بند اللہ دا اللہ ولل ملائکت المقربون عیسیٰ نبال کی داغن او چت مخلوقم نفرشتی نزدی اللہ دلبارتا لل ملائکہ دیکی خود ترقی رالا زیادت راغے نو دا دین معلومی دی چه دا فرشتو درجه و چه تا دا لکه شدی تویت سکای ستاپلار دا ما خبر منی نو دا دین مطلب سی چه ستاپلار ستانا و چه تی آغاز ما خبر منی نو دلتون دا ذکر که عیسی علیه صلاة و سلامم نکی فرشتیم بد نکنی مانا فرشتی دا غن و چه تی او باندیانو که انبیاء علیه مسلام دا تمام فرشتون مقام و چه تی نیکان بندیان صالحین بندیان دا عام و فرشتون مقام اچت دے ذکر نفس و شہوت و سردی اپا دے دا پاس آغا صالح دے نیک دے اپا فرشتو کی نفس نشتے دے پا دی مانا باندی دا فرشتو اچتوالے پا دی ذکر کرے دے چی مسیح علیہ السلام عابد خوکنا عبدیت پا کشتے متازی محتاجی بیوسی او بیتوانی دا پا کشتے دا پیغمبر سر پا که دا صفات شتے او آغا نوچتی دی پا دی کمال که فرشتے پا آغو که تقاضا دا گناہ نشترے خوالون سکل نشترے لوگ تند نشترے او سر دا داگه نا دی نور نا پیدا دی دی نور نا دوری دی دوارو نا غتی شوی ندی پلار مورت حجت نشتے قام قبیلہ نشتے پا دیر طول صفتون و خاصیتون کی دی عیسیٰ علیہ السلام نا فرشتی اوچتی دی اگا چی اوچتی دی ماغام زند اللہ پا غلامی بان شرمی نا خپا کی نا بلکہ فخر پکی خوشحالی گی نو عیسیٰ علیہ السلام بستنگی انسید کافو گی پا دیر حصیت بانی اوچتوالی دی زافی اوچتوالی حسو چی بد گنی دان لوی گنی دان دی بندگین دا اللہ او لوی گنی نو غن بی کی دن طرف تا طول ایمانی عمل صالح بدلب اور بکیولا بدلی پورا زیاد بکیولا دا فضل لائی راتو چیزان لوی گنی لے تکبر کاؤ سزا بور کیولا سزا دا زنا کا بیا بنے امیدو دا دان دا پارا سوا دا اللہ رانا دوست نو سکیم دادی شفیع نشت دے آخر کی بیا ترغیب ذکر کی قرآن طرف تا اول کی اتباع دا پیغمبر تا قد جاءکم الرسول پیغمبر را غنو ایمان آئی تابیداریو که حق قانونی راوڑ لے نو دلتو قرآنو منے دمال قانونی که ولی تاسو قرآن لاس کی واقع سو شاعتم و غرداؤ العیاذ باللہ شات غردول کریدا پاکستان کی پیو سو دس پاکی او دس پیو چاہی تاٹو کی پی او دسون پاک کردی غولی پی پاک کردی او کڈرو تے غردولی کڈرو تے سخاو گو تے غردولی پنجاب کی اخبارو کی بین ہے پین دس پک میں اسی پاس مخ کی سو وار اخبارو کی دارا لگا قرآن شلو لے دیں غردو لے دیں دی حد تا پاکستان کی دی حد تا خبر رار سی دلنا دی حد تراورا سی دلا چه دا قرآن آیتونا پا کمیسون و پرتوگون و پرتوکو باندی لیکی اگر جورکنی دی بار راغلی پاکستان کی خدسیوی دی اخبارو میکی اگر آیتونا پا کساف سرگن دی خود چه پا دی طرف گوری نصره گوری دا بوٹی جور کرلی چه پا دی مخوار آیت تا قرآنی لکرلی دا پا پتنونو کیون دی دا پا کوتونو کیون دی دا دا چه دا پارا دا قرآن دا بیزتی دا پارا وزیر سیب تاوی پاکستان کی دا خرسی کی پاکستان کی ویدا دا بار نا زور مال راجی پا پندونو کی زخو دا دی زیموار نیم زد دی زیموار نیم ویدا دا بار نا راجی اپا پندونو کی تاری دی گتر راجی زور مال خرسی کی نو زد دی زیموار نیم نو چوک بی زیمواری چی تی زیموار نیم تی زیمواری کنه چی پی ایرپورٹ بانی پا بندرگاه بانی دی تلاشو شی تلاشو شو اپا تولا گیدا را غوختی چا دی اغاو نسا را لی گلی چا دی پا غزور راولی اولی دا کار کوای کارخانه معلومه که وی زد دی زیموار نیم دا زمون دا وزیر وی وزیر دا خلا دا دی من کسا پتا دو اللہ اللہ تا اسپک که یا اللہ دا باد دا بانی اسپک که اللہ ذلیل ہے کہ یا اللہ چستا دی کتاب بیزتی کئی دا خو پرائی بائند دو کی کنمال سنگ رازی پرائی کی زما کتاب را گئے مثال پتو بانی کتابون را لسالوش پاک پکاتن کے بند ایرپورٹ باندر را لبندرگاہ باندر را دا با کال دو پراتی زبا اسلام آباد تزم بیا با کراچے تزم بیا با اسلام آباد ترازم اور گت دا غی تحقیق کیو غی تحقیق کیو دا پانا پا پانا باندی گوری کتاب گوری اچھی دو قرآن بھی دیتی کی اگر آدھی اگر گٹلی نہیں گوری او کیمرے اس رشتے بے دسپر دنوں معلوم ہو رہے سوچ بھی دیکھی داری کر لی او دا چیزوں نے دی اب یہ سڑی معلوم کا سڑیانی معلوم کا اچھی دو بارہ کم دینا رہے دی اگر معلوم کا کم از کم دانش کوئے ویزی دیدی زموار نہیں اللہ نبذو ہوا راضون واللہ العظیم یہود چھ دا اللہ دی کتاب کم بھی دیتی کروا دا غیر پر زرگون و ظلبانی زیادت بیدتی پاکستانیانو اکرا او کئی حاکمانو پاکستانیانو اکرا او کئی اللہ اللہ ایر کتاب خواندارو یا یوحنا سقر جاکم برحان من ربکم اے خلقو درائی تا سخا مضبوط بیان مضبوط دلیل ساسو در رب در طرفنا یعنی درو میرے گتا اس تا نورم مبین رنا سرگندن و طور تیریری چو قرآن نئی او چو قرآن راشی بیان شنو آگا دیکی رنا را آگا دیکی بونیر کی برگانوی ویستاس دا جنڈی ثبوت نیشتی دا جنڈی دا شاعت دا نوجوانان زن نمانم دا جنڈا نمی جوڑا کرلا نئی منم چاچو جوڑا کرلا دا لپا خل جوڑا جوڑا کری او تاسو بیا راولے گئے دی ایمان اخلاسون پا کمیسونو تا پل یا پا دیجے ہو تا پل سکارو کئے دا جنڈو کار ندے ایس شید جنڈی نا نجوڑی گی کار دا کار نجوڑی گی کار کول غاڑی ویدی دی جنڈی ثبوت نیشو نزرین لو کٹو گو سکڑم مای ثبوت با دا تخیم از ثبوت برا کوای ثبوت تا تخیم قرآن وی انزلنا الیکم نورم مبینا اللہ وی ما سرگن در انا در و لگن پیغمبر وی ما قطع هم عربا هم و عجم هم الا بقایا من اهل الكتاب اللہ کتاب راو لگو حسبو اللہ تکون فتنہ فعمو و صمو ثم عمو و صمو ثم تاب اللہ علیہم ثم عمو و صمو توری تیری دی گمراہی دا بیجینی دا چرنا دا اللہ دی کتاب نہیں دا اللہ کتاب راشی بیان شنو رانا اس کے عمل شروع کی غلط نو توری تیری دی نو دنو جوانا رو جنڈا تک کتورا دا تیری دی پا عالم کی رانا راشی نو چپکم زیبان قرآن را غیر نو رانا را لن رانا دمیان نشو روشوا دا تور با یا چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب گریزان ہوگا آخر جلوہ خورشید سے دا قرآن پر رانا بانی بدا رانا خوری گی میں کو تو قرآن ثبوت کو سارا دا دینا چنئی پجنڈا کی یم انی مرست کوم او پجے بانی جوڑا کرلا او تاسو دے برگ ما تو ثبوت ہو ہے پیمان ہو ہے برگ ما ثبوت ہو ہے ا کئی تے سکن ہو ہے آسیم لکری دی گوتا دی پرچہ مینہ بوی دی تیش پرچہ مینہ بوی دا پر طول عمر کی یو ظل با پرچم ثابت کی یو ظل با دیش پرچم ثابت کی چکر کی دی بکی تسبینی او دا با سرائی چی دیتا تا پرچم مینہ بوی وی چی کرخی بکی نو بیا با داون که چی دا عائشہ صدیقہ سادرو نو بیا با دا خبول مول مومینین سادرو دروائی کنی دا ضروری بیا پا کانی بیا چی مول مومینین چی آغی سادر جنده شی چی خبر پوری بیا با دا مومینین سادر جنده کوای او ما غا سادر چی کرخی بکی تی خود جی داون بو منم وی بیا با دارا تصابیتا وی چی کرخی پکی نه وی نه کرخی وی را جنده کی گوره نه کرخی وی نه کرخی وی پکی چی دیر وڑای غی کی نی کو چی پورا جنده جو رکا نه کرخی توری اسبینی نو ما تبا نه ثابتا وی چی کرخی نه وی دا پیغمبر سلام پا جنده کی زو خود تا داویم چی کرخی وی بیا اون ترشتا چی دا زنانه سادر دا نارینه سادر نجوده شالای شالای و شالای خو چی دا زنانه شالای و دا نارینه شالای که فراقی نو کرخی وی پکیتا نو داشته خو دا نه دی پکیتا کمرا وفسته دا نه پکیتا ام آر دی اگر نه جماعتون چی وزشو وکان فی المدینه تیسات و راک یفسدون فی الارض ولا یصلحون تیسات و راکتن تیسات و راکتو چی بریلیانی مدین تا دغتا شن پتی و رسول اشیاغانی پر طول دنیا باندی خوارک کلا از مودودیان رو بنفرد که و خلق غیر پلاران کلا وسط تیسات و راکت داد اگر نه نخی دی اگر نه نخی نما خود قرآن نثابت تولا برد بلد مور راوڑا به ثابت کی نیشی ثابت تولے زوی منگا پا قلار افریده تاسو تبتنی من خودتی تاسو وی نون با زمین راجع کو بیا نو بیا غاگی گی بیت انگیده نشو و زمین ما تراجع کر نو ما غاگی گا کنا غلی کنا جنده و خواه من جنده تا دین نیو دو سرا نو تا سکار بیا نو تا شیره دا یو نخدا علامه دا اگه علامی و دنخی پر جو بانی استعمالی نو تخبر دا جندش ده نو سپین دا و تورا سپین جنده دا امیر و کماندر جندل تورا جنده دا کماندر و جنده تورا جنده با سپین جنده دا قائد عام و امیر عام ده دا پارا چه ده لری نلده کی گی لری نلده کی گی او دا ده تا لیوان بوی لیوان سر زلو تا بوی تلوا و تن شر کم دے نا امیر لال نا جنڈا لال را تولک رشوا امیر پا کم دے کے شوش قوم تا ضرورت تے چا امیر کم دے گورو نا تن شر جنڈا با خورائی نا خلق با پی جنی سفر کی چا امیر سے باغا تا کے دفتر او کم پیال تا لگول لے مجلس سال تا دے باغا دے تا حاضری جی او جرنیل لا تورا جنڈا گرد و غبار پی ام لگی بلدا چه تورا پا نسبت ده سپینی پر در روازی پر دیر رانا که اخری دیکی سپینی وانی پلق لگی اغای ده امیر عام او ده غای ده جرنیل ده امیر خاصا ده دی ثبوت ده خیم بلکل خیم اپا سوون روایتونی که خیم او ترا تا ده خپلی وخای بیده یوینا یو ثبوت نراتا وخای او بیا اغای لاسکای ده دی ثبوت راتا وخای چه جنده با پا کورو لاری جنده با پا جماعتو لاری جنده با پا دفترو لاری جنڈا با پچوک کیو لڑ دی ثبوتو خواه دا ثبوتو خواه چی مدینه کی دا چا پکور جنڈا وا دا پیغمبر اسلام پکور جنڈا وا چر تا ادروی وا پا جماعت کی مستقل و مستقل جنڈا وا دا راتا خواه داشتی چی فوج بیلی گو جنڈی بی تیاری کری جرنیل لبار که داستا جنڈا دا پا دی مخواه داستا دا پا دی مخواه داستا دا پا دی مخواه دا ثبوتشتی خدا نوری ثبوت تا پیدا کئی اسی پا دروغ ہے پرچمی نبوی دی کو خودکو پر یارا چا تا کافر نشو بی پرچمی نبوی اللہ نور مبینا رنا دا سرگاندا دا تکی ہوری دل لکن چیز دا پا دی جانڈا کنن زدال مستقل وجود لرم دا جانڈو وجود نمانم او دا دا جانڈی منم او ندا غلطا ندا وانزلنا علیکم نور مبینا درو میرے گتاست رنا دا سرگاندا نیچیمان جرا پا اللہ زانی بچ کو پا منو رو دیدین بانده دن نبی که ربی پر رحمتونو پلو پر رحمت که داگه طرف نو فضل یهدیم الیه صراط و مستقیما روان بکیزان طرف تا پلارنی غبانی اہدین الصراط والمستقیم صراط مستقیم سوار کرو صورت نساء منا پا معاشرہ امنا پا عقیدہ امنا یهدی ہم الیہ صراط مستقیم روان بکیزان طرف تا پلارنی غبانی کی صفات دا اللہ نعین شو نغیر شو واسی تر اغلالا بین اللہ و بین صفات و حاضا لا یجو نکو تاو کمو لگو لا یجو زمانہ تا تفوس گئے خلاصانا شو خبر وهذا لا يجوز ما چه ده عین و ده غیر تفسیرو کو نو پا دوالو غوگو کونی پا دوالو غوگو کونی که زان دی پی پوا کرده وی نو دی تا پوست ده اجاد نراتا بیا پر چیری کی چیتون لیکی اللا یجوزو کن پی ده زان نم لگه لا یجوز زه نیشتی واسطه واسطه نیشتی زه ما تو یه واسطه را لپنان که لا یجوز او دامی زکوی چی پی نپیگی نده کتاب و اصلاح د معاشری الامور الانتظامیت للمعاش نو ختم د صورت پاغه مسله بانی کئی چې اصل مقصد دا و تبوسو نکی دا استانا وا تعالی یفتیکم فی الکلالا اللہ تعالیٰ سے حکم بیانی پا بارد میراد کی کچری او بندہ مرسو نہیں دے بچے ولہو اختن دولت لور زی دیشتے دے او دے خوری فلہا نصف ما ترک نو دا دے دی نیمہ پاغمال چی پریزی دے غمیرات رو ری مخ کیوں میلو کنا لہو اخن او اخوا یسالون کان الکلالا بہت مسئلہ بیان کرے دے میراد تا پوست گئی نذی میرات یفتیکم فیهن و ما یطلع علیکم فی یتام النساء نو حکم بیان کرے چہ دا غو پ میراث کے حصہ دا کہ ڈیرو نو سولو ساما تر دو درے می دی او دغه په خونه کی تقسیم ما ودا سوق دی اخن و اخت من ام اخیا فی خورور دی ا دپلار میراث پات دی نو دغه اخیا فی خورور به پکیتا پا گمه ایسرا جی که دیرو ندره میسه براش او دلتا کی مساله چی بیانی نخ عینی او دا علاتی مساله بیانی عینی علاتی دوارا پا پلار کی یو شرط دی پلار مور یو دا امیراس دا پلار دی مور جدا جدا دا خو پلار کی شریف دی امیراس دا پلار دی دا دوارا پا یو درجه کی دی خور دا و کرو چی پا یو درجه کی دی امیراس دا اون زیاد دی دلتا دا اون مساله بیانی اید دا خور وَلَهُ اُخْتٌ فَلَا نِصْفُ مَا تَرَكَ نو نیمه دا پاغ مال چی پریدی ده او ده به میراث تخریم ده دا غشان تا جینه چی میراث شی نی دا کنو دا غیو اب بچه که وی دا غشان تا جینه که دو تنان اندو دو دی دو درمی پاغ مال چی پریدی او که پاتی او دی میراث نا اخواتان رجالان و نسان نارینا خوین دی رونا نارینا و زنانا قانون دی فلی الذکر مثل حظ الانثیین نو دا دا نارینا پشانتا دا دو برخو دا جنو پشانتا دا برخی دا دو جنو کو بیان کتاستا اللہ حکمنا دا معاشری سی کولو چی خطا نشای انتا ظلو کراہتا انتا ظلو یا لی اللہ تا ظلو چی خطا نشای بید دینے کی نوم بیان کتاستا حکمنا والی چی خطا بشای که حکم نی بیان نو خطا کی گئی اللہ حکمنا دیل بیان کرا چی خطا نشای واللہ بکل شیئن علیم اللہ دے پار سبانی دیر خپوا دا صورت مقصد و اصلاح دا معاشری دا غیر دا پار قوانین و غیر پا دو عنوانو بانی ذکر کرد یو عنوانو آغا قوانین چی آغا مشترک دی دا حاکم و دا محکوم دوار دا پار یو شانت دی دویم آغا شپار اس قوانینو ختم شیو پا وعبد اللہ باندی دویم قسم قوانی ات پنزو سایتون ات سالیخ دویم قسم قوانین بیان کرده دی اصلاح دا معاشره دا پارا آغا در رعیه و در رعیه پیمین که تقسیم دی سزی مواره دا حاکم دی او سزی مواره دا محکوم یعنی در رعیه دی دویم زل دی سر زواجی ذکر که درم سبقی ذکر که احوال و ناس دا مومنان و صفات دا منافقان و قبائح دا علماء سو پلیتی او نقصانونا او ختم دے صورت او کو پم پاک او عنوان مانی انت ظلو صورت نساز دنینو گمراہ بایئی او گمراہ بشائی اللہ ذکر بیان کہ سورت نساء خپل عقیدہ و عمل کی بخبر نور کرا والے امتیازاتی مشکل دری صلور آیتون و زمان پا ناپوہی باندی مشکل خکاری دن و آغازوین با خود لگی امتیازاتی اول الجہاد ثالثا ببیان فرائض الارکان و فرائض الامیر درم دل دا جہاد ذکر دے خو پس طریقہ عنوان دا دے فرائض دا امیر تو فرائض دی زمواری دا مامورین تو فرائض دی زمواری دی دیم امتیاز الاحکام ستت عشر فی ما بین الرعیہ اغشپار اس احکام کہ دا رعیت پر میند کی مشترک دی اغیر کے لوے اڑو کے او دا شانتا خپل پردے مسافر او قربا یو شانتا دی سفرق پکیتا نشتا دی دا دی صورت کی دی قرآن کی بل صورت کی نشتا دی درم امتیاز اصلاح المعاشرہ دا معاشرے دا سای کولو طریقہ پر سب ہے جو رائے خلقو چی دوری کری دی اصلاحی یونٹ پر دی سای کی گی نا نا سای کی گی بعد اللہ پر کتاب باندی سورت النساء باندی حقوق منل باندی سلورم امتیاز فرائض دا منعم علیہم مخ کی مستقل سورت دا منعم علیہم پر جموارو و فرائض بانی نیدے تیر شوئے نیز کراغلی صورت بقرہ کی صورت آل عمران کی خوزال صورت پا دین دراغلی نو دا صورت پا فرائض دا منعام علیہم ذکر کو او عنوانی لطور کو صورت النساء یعنی صورت الزعفاء